Myślałam, że historii nie zmienisz. Próbuj wciąż swą opowieść pisz. To jest możliwe, wiesz. Bo ja swoją piszę też. Komponuję wyjątkową pieśń. Zakończenie ma takie, jakie chcę. Tragedię zmienić czas. Epicki hymn o każdym z nas. Pięknie tak, niczego nam już.